มีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังจะขึ้นรถไฟฟ้านะที่สถานีสุขุมวิทนะเช้าวันนั้นมันผู้คนเยอะแยะระหว่างที่เขาก็กำลังดูแผนที่สถานีก็สังเกตนะผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางมีพิรุธอยู่ใกล้ๆนะเขาก็สังหรณ์ใจขึ้นมาก็เลยตบกระเป๋าของตัวเองบอกว่าไม่เจอโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือมันหายไปเขาก็เลยแน่ใจแล้วผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเขาก็เลยไปล็อกคอเลยนะแล้วก็บอกเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาผู้ชายนั้นก็ถามว่าโทรศัพท์ใครอะไรผมไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็เลยค้นตัวก็ไม่เจอโทรศัพท์ของเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคงมีอีกคนหนึ่งเนี่ยร่วมด้วยนะคงจะเอาโทรศัพท์เขาไปให้อีกคนหนึ่งเขาก็เลยคว้าโทรศัพท์ของผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์ของตัวเลยนะเขาคิดว่าคงจะอยู่แถวๆนั้นแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์เพิ่งเกิดไม่นานบอกว่าโทรศัพท์ของเขานี่มันก็เปิดอยู่นะยังไม่ปิดสักพักก็มีคนรับสายเขาก็เลยพูดตะโกนใส่ไว้ในเครื่องเลยเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเพื่อนเจ็บแน่บอกว่าคนที่รักษานี่เป็นผู้หญิงนะก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมาเลยมาเลยกลับมาที่บ้านเลยนะโทรศัพท์เธอลืมไว้ที่บ้านนะเขาเลยหน้าเสียเลยนะเพราะว่าอุตส่าห์ล็อกคอคนเมื่อสักครู่นี่นะแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยนะทั้งล็อกคอทั้งค้นตัวนะแล้วก็เอาโทรศัพท์เข้ามาใช้นะบอกกันว่าที่ไหนได้นะคนนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ของตัวเลยนะตัวเองลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วพวกเราเคยหน้าแตกใกล้ๆแบบนี้หรือเปล่านะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าลืมโทรศัพท์ไม่พอนะแล้วก็ยังไปคิดว่าคนอื่นนี่ขโมยของเราไปอีกนะอันนี้นะที่ไม่ลงไม้ลงมือนะจนกระทั่งเจ็บตัวไม่งั้นก็เกิดเรื่องแน่บางทีคนเราเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรไปนี่มันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อสรุปนะหาโทรศัพท์ไม่เจอในกระเป๋าเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่ามีคนลักเอาไปบางทีอาจจะลืมไว้ที่บ้านหรือว่าอาจจะลืมไว้ที่ไหนก็ได้หรือว่าทำตกลงหลายคนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็รีบสรุปทันทีแล้วนะว่ามีคนเอาไปหรือเหมือนกับเราของหายนะของหายในบ้านหรือว่าในออฟฟิศนะพอหาไม่เจอปุ๊บเราก็คิดขึ้นมาเลยนะว่าต้องมีคนเอาไปและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในห้องของเราหรือว่าเดินโฉบมาที่โต๊ะของเราก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็จะปักใจเชื่อแล้วเนี่ยหมอนี่เนี่ยคงเอาไปและยิ่งเพ่งพินิจพิจารณาคนคนนั้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีพิรุธนะท่าทางเขามีพิรุธก็ไม่สบตาเรานะก็ยิ่งปักใจเชื่อเลยนะว่าเนี่ยเขาเอาของเราไปแน่นอนคราวนี้แหละเป็นเรื่องเลยนะก็ต้องหาทางนะจัดการคาดคั้นหรือมิฉะนั้นก็คอยเฝ้ามองดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปก็ยิ่งเห็นว่าเขามีพิรุธมากขึ้นเดินก็มีพิรุธนะคุยก็มีพิรุธก็ยิ่งย้ำความเชื่อเราให้หนักแน่นว่าเอาไปแน่แต่ถ้าหากว่า ดูดีๆนะอาจจะพบว่าที่จริงของไม่ได้หายไปไหนหรอกนะแต่เราเก็บไว้อีกลิ้นชักหนึ่งหรือว่าของมันตกอยู่นะหลังเตียงหรือบางทีจะมีคนนะหยิบยืมคว้าไปด้วยวิสาสะก็ได้บางคนกว่าจะรู้ความจริงเขาก็เกิดเรื่องเสียหายไปแล้วนะแล้วพอรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คนคนนั้นไม่ได้เอาไปแต่มันเป็นความเผลอเลยเป็นความหลงลืมของเราเองก็จะพบว่าคนนั้นนี่จริงๆเขาก็ไม่มีพิรุธนะเขาเดินก็ไม่มีพิรุธเขาพูดก็ไม่ได้มีพิรุธเป็นปกติจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเขาก็ทำเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าสายตาเรานะมันไปจ้องจับผิดเขาเองนะคนเราเวลาไปจ้องจับผิดใครเนี่ยก็จะเห็นเขาทำเขาพูดเขาแสดงกับกิริยามีพิรุธสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจเราเนี่ยมันไปตีความหรือว่าไปสรุปว่าเขามีพิรุธเหมือนกับที่เราเมื่อวานเนี่ยไปเห็นภาพรถคว่ำนะล้อมันชี้ฟ้าก็เป็นนึกว่าล้อนั้นเนี่ยนะมันเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวบังเอิญเป็นกลางคืนซะด้วยนะไอ้ความกลัวความเชื่อเรื่องผีเนี่ยพอเห็นล้อนี่ก็มองว่าเป็นภาพเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวกำลังมองมาที่อาสาสมัครกู้ภัยไอ้ความคิดความเชื่อเนี่ยในใจเราเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้หรือว่าตีความผิดไปภาษาพากย์เขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสวิปลาสนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนบ้านะการเห็นล้อว่าเป็นหน้าผู้หญิงนะหรือหน้าวิญญาณเป็นวิญญาณคนตายนี่อันนี้ก็เป็นสัญญาวิปลาสหรือกลัวมากจนกระทั่งเห็นรากไม้นะเป็นงูนี่อันนี้ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสคือสัญญามันผิดเพี้ยนสัญญาในที่นี้มันหมายถึงว่าความจำได้หมายรู้แล้วคนเราไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ความคิดในใจเราหรืออารมณ์ในใจเราเนี่ยมันสามารถทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้เห็นพอไปปักใจเชื่อว่าคนคนนี้นี่เขาขโมยของของเราไปขโมยเงินไปขโมยโทรศัพท์ไปเราก็จะเห็นว่าเขามีพิรุธหน้าตาเขามีพิรุธเขาคุยไม่สบตาอะไรนี้เป็นต้นที่จริงเขาก็ทำกับเราปกติแต่ว่าใจเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งแล้วเมื่อมีการปรุงแต่งสิ่งที่เห็นมันก็เลยผิดเพี้ยนไปหรือว่าถูกตีความผิดเพี้ยนไปแล้วเราก็ไม่ตระหนักนะเราก็ยังไม่คิดว่าเนี่ยใช่แน่เลยนะเพราะว่าเขามีพิรุธนะอันนี้เราส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจนะถ้ามาดูใจก็พบว่าโอ้เรามันมีความคิดปักใจอยู่แล้วว่าเขาขโมยเราก็เลยเห็นว่าเขามีท่าทางเป็นขโมยจริงๆแล้วที่ปักใจเชื่อนั่นก็เพราะว่ามันด่วนสรุปนะตบกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ไม่เจอกระเป๋านะก็คิดแล้วว่าไอ้คนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินเชียร์เราไปนี่เอาไปแน่เป็นนักย่องเบาเป็นนักล้วงนิ่มมากอันนี้ก็เรียกว่าด่วนสรุปนะต้องระวังนี่เพิ่งไปด่วนสรุปมากต้องมีสติรู้ทันในความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจด้วยอย่าให้ความคิดมันหลอกเราไม่งั้นเนี่ยอะไรๆก็จะหลอกเราได้อีกนะตาหูจมูกก็จะหลอกเราได้ง่ายเอาละก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิวะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งมวลจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเด่นมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจารายทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสัพพมังคลังโอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาโอละเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด ปฏิสังขายโยนิโสมปิตปาทังปฏิเสวามิ เนวาทวายานัมมัตายานัมมัตนายานวิโภชนายายาวาเทวาอิมาสกายาสติติยายาปนายาวินิสุปรัตติยาปัมมัจจริยานุปหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิอังกามินทวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติยานวาจตาจปาสุวิภารโรจา